22. Mlha zmizela. Bran a já jsme se objevili na kamenné podlaze v domu věštkyň. Teleportace se přeceňuje. Jistě, že vás někam dostane, a velmi rychle, ale viset v beztížném stavu uprostřed bílé nicoty mi přivodilo těžký záchvat závrati. A aby toho nebylo málo, musela jsem se houževnatě držet Brana, a ten měl problém udržet ruce v klidu. Kryptu osvětlovaly pochodně a výlampy. Nečekala jsem, že tu na někoho narazím, ale navzdory pozdní noční hodině tu čarodějky věštkyně byly, bdělé a pohotové. Ani nemrkli, když jsme se zhmotnili uprostřed místnosti. Očividně nás očekávali. Po levici věštkyni stála čtveřice dalších čarodějek. Dvě z nich mohly být tak v mém věku, další dvě byly o něco starší. Kůži několika z nich zdobila výrazná modrá tetování, která se podobala spirálám na Branově hrudi. Čarodějky z Morriganina kultu. Bran se předklonil a kýchl. Tu podělanou želvu nenávidím. Zvedl hlavu a pak se zazubil na skupinu čarodějek po straně. Dámy. Ohromené výrazy dvou mladších čarodějek se mrknutím oka proměnily v koketní. Došla jsem až ke stupínku a předala čarodějce matce skumavku z krví. Ještě hřála v dlani. Převzala ji ode mne. Daroval krev v dobré víře, řekla jsem. Neočekává nic na oplátku. Ale já doufám, že vzpomínka na jeho dar přetrvá věky. Věštkyně vstaly. A pak se mu všechny tři naráz poklonili. Vidíš. Ukázal Bran palcem směrem k ženám. Takhle by se ženy měly chovat k mužům. Příště, až se uvidíme, rád bych, abys mě pozdravila úplně stejně. To dřív zamrzne peklo, ucedila jsem. Čarodějky se znovu usadily na svá místa. Měli jsme dohodu, připomněla jsem jim. Stařena mě spražila pohledem. Dohoda s někým, jako si ty, neznamená nic. Možná se mi to jen zdá, ale myslím, že mě nemáte ráda, odsekla jsem. Ruku měla položenou na opěradle, prsty se jí znovu skroutily, sevřela v nich vzduch. Marie, zašeptala nejmladší čarodějka. Násilí není nutné. Věštkyně vždy dodržují slovo. No, mě jste málem přesvědčili o něčem jiném. Pana ukázala na čtyři čarodějky po straně. To jsou zástupkyně a mluvčí starších Morriganiných kultů. Jsou zde jako svědkyně. Řekni nám, co potřebuješ vědět, a my ti otevřeme oči. Mám podezření, že se stalo následující. Esmeralda toužila pomoci a vytvořila kvůli tomu kult. Ale nedostalo se jí potřebného vzdělání a výcviku. Kult pravděpodobně začal s uctíváním Morrigan, ale ať už se tak stalo náhodou nebo úmyslně, Esmeralda dovolila Morfranovi vloudit se do jejich rituálů a nakonec převzít vládu. Sedm čarodějek teď upřeně hledělo přímo na mne. Atmosféra v domu zhoustla. Pokračovala jsem dál. Mám důvod domnívat se, že Morrigan má schopnost zjevovat se v našem světě v okamžiku, kdy je magie nejsilnější. Používá k tomu kouzelný kotel. Morfran chtěl žít stejně jako ona, takže buď Esmeraldu naučil, jak znovu vytvořit kotel, nebo ji donutil ukrást nějaký, který byl ve vlastnictví oficiálních Morriganiných kultů. Buď jsem uhodila hřebík na hlavičku, nebo čtyři zástupkyně kultů zasvěcených Morrigan naraz popadl záchvat vážné zácpy, protože jim tváře stuhly a zčervenaly. Myslím, že se Morfran spřáhl s Fomoriany, ale netuším proč. Musím vědět, co tam proběhlo po vykonání rituálu, co se stalo Juliině matce a jakou roli v celé věci hraje náhrdelník, který malý šaman Red nosil u sebe. Kde je ten náhrdelník? Bran najednou ožil. To ti nepovím. Rozpřáhl ruce. A proč ne? Vždyť přece patřím k těm dobrým. Nemám záruku, že ano. Problém s důvěrou. Dokud mi nevysvětlíte celý tenhle zmatek, nikdo Monisto nedostane. Já ti to vysvětlím. Prostřední zvěštkyň se opřela do křesla. Nad ní se začala přeskupovat nástěná freska. Černé linky se daly do pohybu. Obrysy Hekate vybledly, zatímco kotel před ní nabyl na výraznosti. Před dvěma generacemi, na začátku změny, Morrigan svěřila kultům kouzelný kotel. A oni se jí o něj parádně postarali, odtušil Bran. Matka čarodějka ho usadila výchovným pohledem. Ticho. Nevěděli jsme o tom, ozvala se jedna z Morriganiných čarodějek. Nemluvila s námi od poslední magické erupce. Prostřední věštkyně ji umlčela mávnutím rukou. Čas od času je kotel její branou do našeho světa. Jeho magie se probouzí pouze v čase erupce. Morfran chtěl kotel, aby také mohl okusit život. Uzavřel dohodu s jejími nepřáteli, Fomoriany, mořskými démony. Výměnou za jejich pomoc je skrze kotel vypustí z jiného světa do toho našeho. Nejsou to bohové. Ke své existenci potřebují jen zlomek magie. Stanou se jeho prvními uctívači, ale vždyť jsem jich zabila nejméně 10. Kolik jich kotlem prošlo? Nezabila si je, ozval se Bran. Pokud v nich nenechám jeden ze svých šípů, nezemřou. Dokud je kotel napájen magií erupce, budou se stále vracet k životu. A čím blíže kotle se nacházejí, tím těžší je se jich zbavit. Úžasné. Naprosto skvělé. A to si mi nemohl říct dřív. Problém s důvěrou, zapitvořil se a snažil se přitom napodobit můj hlas. Měla jsem chuť ho praštit. Dobře, ale jak se mohli Fomoriané ke kotli vůbec dostat? Čarodějka si povzdechla a složila ruce do klína. V průběhu věků psi Morrigan ochraňovali kotel, oni jediní nad ním měli moc. Na zdech zvedli vyobrazení psi tlamy v neslyšném zavití. Muži ukradení lidstvu kvůli hloupě uzavřeným dohodám, stejně jako Bran. Kulty Morrigan si mysleli, že je kotel v bezpečí, protože ho z jejich schromaždiště mohl odnést pouze Morriganin pes. Jenže neměli ani potuchy, že se jednomu z nich se před lety podařilo zprostit v služby. Nalevo se jeden vyobrazený pes protáhl a stal se z něj člověk. Opustil Morrigan kvůli smrtelné ženě a podmínky jeho dohody bohyni donutily, aby jej a jeho potomky nechala žít. V hlavě mi všechno zapadlo na místo. Redakce Ten malý parchant je potomkem toho služebníka, který jí unikl. Čarodějka přikývla, což znamená, že může kotel nést. Takže ho ukradl. 4 čarodějky z Morriganina kultu vypadaly, že by se odsud nejraději vytratily. Viděla jsem obtisky nožek kotle. Je obrovský. A Red má paže asi takovéhle. Spojila jsem ukazováček a palec. Jak by ho u všech bohů mohl nést? A jak jste si mohli nevšimnout, že zmizel tak velký kotel? Jsme zvyklé, že tam tak dlouho seděl, že nám chvíli trvalo, než jsme si všimli, že zmizel, řekla jedna z čarodějek. Můžeš ho zmenšit, poznamenal Bran. Třeba, aby se ti pohodlně vlezl do kapsy, a nebo se dal navléknout na náhrdelník. A do prdele. Počkejte, teď jste mi pověděli, že kotel udržuje Fomoriany naživu, takže ho musí mít oni. A co je tedy na tom Monistu? Bran pokrčil rameny. Víko. Chlapec ukradl čarodějkám kotel, ale já jim tu párty překazil ve chvíli, kdy dokončili rituál a z kotle se vyplazil první Fomorian. Zatímco jsem měl plné ruce práce s hraním si na hrdinu, utekl i s Víkem. A co to Víko přesně dělá? Ovládá kotel. Potlačila jsem chuť popadnout ho a třást jim tak dlouho, dokud z něj nevypadne celý příběh. Jak? Nasadíš ho jednou stranou na kotel a je z něj rázem kotel hojnosti. Když to uděláš opačným směrem, změní se v bránu do světa mrtvých. Těsně poté, co jim prošla první várka Fomorianů, jsem ho uzavřel, proměnil v kotel hojnosti. Stále je udržuje naživu, ale pokud se nedokážou zmocnit Víka, nebudou moci otevřít bránu a vypustit Morfrana do světa. A co se stane, pokud se Morfran objeví místo Morrigan? Zašklebil se. Uzavřel jednoduchou dohodu, ženská. Obživne a ovládne kotel. Oni se také znovu zrodí a budou volní. Jestli se Morfran objeví, vypustí do vašeho města hordu mořských démonů. Chtějí se pomstít lidstvu. Použij svou chytrou hlavinku, aby si zdomyslela, co se stane pak. Zadívala jsem se na věštkyně. Mluví pravdu. Nejmladší přikývla. Ano, ještě jedna věc. Proč si pořád kradl ty mapy? Povzdechl si. Kotel musí být usazený na křižovatce 3 cest. Pro Fomoriany se nescvrkne, takže ho museli fyzicky někam odtáhnout. A existuje jen omezený počet míst, kde se dá taková křižovatka najít. Kotel hojnosti nevyzařuje magii tak silně jako kotel znovuzrození. Dá se jen těžko vycítit, kde je. Přesouval jsem se mlhou ke každé z nich blízko jámy a snažil se kotel najít. To dávalo smysl. Dobře. Víko je pod ochranou smečky, pověděla jsem mu. Zazubil se. To by nemělo být tak těžké. Tenké jazyčky mlhy mu zakroužily kolem nohou a znovu se rozplynuly. Nepohnul se z místa. Jsi pořád tady. To vím taky. Zhoupl se na špičkách. Mlha zavířila a znovu zmizela. Jednou. Po druhé. Něco je špatně. Ty. Ukázal na nejmladší věštkyni. Najdi pastýře. Tvář mladičké čarodějky se rozzářila náznakem úsměvu, jen podpořila dojem její křehkosti. Nejdřív jsem si myslela, že se směje absurditě Branova příkazu, ale oči se jí zamžily, hleděla kamsi daleko za nás, na obzor, kam dokázala dohlédnout jen ona. V té chvíli jsem si uvědomila, že ji používání věšteckého daru naplňuje radostí. Naklonila se dopředu, soustředila se a úsměv se jí rozšiřoval čím dál víc, dokud se nezačala smát. Její melodický hlas naplnil dům jako melodie, živá a sladká. Našla jsem ho. Dům se otřásl. Z podlahy se vznesla pára a protější zeď ustoupila obrazu brzkého rána. Pod šedou oblohou se válela mlha, zachycená na povědomých ocelových drápech, jež vyrážely ze země pokryté kovovým šrotem. Stymfalský pták seděl na pokroucené věži z železničních kolejí, které vypadaly, jako by se je neznámý obr pokoušel svázat do rybářského uzlu, tak byly rozdrcené a propletené dohromady. Jáma v úlech. Mlha se rozestoupila. Spatřila jsem Bolbora pastýře usazeného na hromadě zrezivělých barelů. Lehký větřík povlával látkou jeho mnišského úboru. Za ním se tyčila obrovská silueta hromotluka, stále zahalená mlhou. V tlapách držela kříž. Ugat plně se uzdravil. Výborně, teď ho můžu zabít znovu. Mlhou k ním kráčela vysoká postava. Kovový šrot praskal a sténal, protestoval proti váze, kterou musel nést. Na volné prostranství vstoupilo monstrum. Vysoké se širokými rameny a svaly jako z ocely. Oděné do šedé srsti pokryté tmavšími pruhy. Curran, co tam krucinál pohledával? Ty první, řekl. Čelisti měl dostatečně mohutné, aby se mezi nimi ztratila má hlava, a tesáky se honosily délkou větší než mé prsty, ale výslovnost měl perfektní. Za pastýřem se Ugat s křížem pohnul dopředu. Položil ho na zem s těžkým zaduněním. Na něm bylo natažené drobné tělo se svázanýma nohama a rozpaženýma rukama. Julie. Přenes mě tam. Okamžitě. Nemůžu. Odsekl. Srdce mi málem vyskočilo z hrudi. Zabíječ zadoutnal. Julie měla zavřené oči, pokožku měla tak bledou, že možná už nemusela být mezi živými. Obětovala bych pravou ruku, abych tam teď mohla být. Curran zvedl ruku, z drápů mu visely přívěšky a mince. Bran zavil. Co to dělá? Přestaň, ty skurvisine. Ne, náhrdelník za dítě. Přesně jak jsme se domluvili, řekl Curran. Z pastýřova šepotu mi vstávaly chloupky na zátylku. Neměl si přijít sám, bestie. Rivky vyrazily spod kovového šrotu. Zavířily okolo Currana a obklopily ho. Sesypaly se na něj jedna přes druhou. V mžiku byl pokrytý vrstvou kroutících se těl. Zatnula jsem pěsti a čekala, že se spod nich osvobodí. Bojuj, Currane. Nevzdávej se. Každou chvíli musí ta masa těl proletět vzduchem a on vyrazí do boje. Ještě chviličku. Hrdlo se mi stáhlo, jako by mě škrtila neviditelná garota. Rivky zavřískaly. Ne, ne, ne. Proklínám tě, ty skurvisine, no tak dělej něco. Bran hodil po vizi kuší. Proletěla obrazem před námi a rozbila se o stěnu. Do pastýře narazil jaguár. Nevaroval ho, nezavrčel. Zaútočil naprosto neslyšně. Zableskly se obrovské tesáky a Bolgorovi padla hlava na prsa, protože ji zlomený krk odmítal dál nést. Jim se na kratičký okamžik zastavil, aby si to zabití vychutnal a pak se rozběhl za Ugadem. Z mlhy vyběhly další čtyři šelmy, chňapali a kousali po Ugadových nohou. Vlk krátce zavrčel. Obrovské drápaté ruce si prorazily cestu skrz rivky a odhodili je do stran. Curran se konečně vynořil. Po srsti se mu táhly rudé škrábance. V tom okamžiku jsem pochopila jejich plán. Podobný podraz očekával, takže se rozhodl přilákat na sebe hlavní nápor nepřátel, aby ostatní kožoměnci mohli získat Julii nazpět. Rivky se znovu začaly plazit blíž. Jednu popadl a roztrhal. Pak cukající se pozůstatky hodil na zem. Skapalněli. Kaluž slizu se skroutila do výšky jako vývrtka a znovu nabrala pevné tvary nemrtvé. Opět tam stála v jednom kuse. Proč neumírá? Kotel je příliš blízko, ucedil Bran skrze zatnuté zuby. Nemohli vyhrát. Mohli jen doufat, že se jim odtamtud podaří utéct. Suran máchnul prackou po další rivce, rozdrtil jí hlavu stejně lehce jako skořápku. Také se proměnila v tekutinu a během několika vteřin znovu nabrala obvyklou formu. Přestaň je zabíjet, pitomče. Zmrzačit. Musíš je mrzačit, ty čupčí synu. Zaječel Bran. 20 metrů od něj se Ugat zuřivě otáčel a dupal kolem sebe, oháněl se po kožoměncích obrovskými pěstmi. Chňapali mu po nohách, hnali ho dopředu vstříc kovovým bodcům. Ugat se znovu zatočil na místě. Obrovský ocas pokrytý výčnělky zasvištěl jako ky a narazil do jedné z chlupatých siluet. Kožoměnec proletěl vzduchem, odrazil se od kovové kostry zničeného auta a padl omráčený na zem. Ugat skočil. Jakoby šlo o noční můru, musela jsem sledovat, jak obrovská tlapa dopadla na nehybnou šelmu. Jasně jsem slyšela zapraskání kostí. Vystříkla krev. Obluda se otočila, nechala nahé, polámané tělo být. Lidské tělo s jasně modrými vlasy, teď pokrytými neméně jasnou červení. Zatnula jsem ruce v pěst. Nedalo se dělat nic. Nebylo v mých silách zastavit je. Mohla jsem jen bezmocně přihlížet. Jaguar skočil Ugadovi na hlavu. Obr mrštil křížem stranou, aby se mohl věnovat nové hrozbě. Dřevěná konstrukce se otočila kolem své osy, zakolísala a začala padat. Julie z ní celou dobu visela jako hadrová panenka a teď hrozilo, že ji dřevo rozdrtí. Štíhlá silueta barvy písku skočila vpřed a zachytila kříž jen několik desítek centimetrů od rozeklaného železa. Andrea servala Julii z kříže. Udeřil do ní bič zelených chapadel, vytrhl jí ze stehna kus srsti i z kůží. Rána zasahovala až k obnaženému svalu, rudému a vlhkému. Pastýř zasyčel. Znovu měl původní formu, hadry kolem jeho těla zavířily. Andrea se dala na útěk. Chapadla znovu práskla vzduchem. Vykřikla. Trhla jsem sebou. Běžela dál. Jeden krok. Druhý. Padla na zem. Drápy rozrývala půdu kolem, jak k sobě tiskla Julii a snažila se odplazit pryč. Chapadla na ní znovu a znovu nemilosrdně dorážela. Andrea se schoulila do klubíčka, pokoušela se chránit Julii vlastním tělem. Vlci se přestali zabývat Ugadem a přihnali se k pastýři. Chapadla zavlála jako zelené stuhy, odpovědí jim byla překvapená bolestná vyštěknutí. Ugat se vší silou praštil pěstmi do hlavy, snažil se jaguára srazit, ale udeřil jen do vlastních rohů. Obrovská kočka na něm visela, drápy zaklíněné do jeho kůže. Ugadovo masivní čelo zalila vodnatá krev. Jim zaryl drápy hlouběji, snažil se dosáhnout na gigantovi oči. Ugat se dal do šíleného běhu přímo proti lesu kovových ostnů, drtil železo pod nohama. Jim vyskočil přímo vzhůru. Obrovské tělo stvůry se nabodlo na jeden z ostnů. Jim opatrně dopadl, uklouzl a pak sjel dolů, skutálel se po kusu vlnitého plechu. Na srsti se mu táhla dlouhá rudá skvrna. Snažil se vstát, ale rozjížděly se pod ním nohy. Kovový trn se vynořil z Ugadových zad, pokrytý vrstvou karmínové tekutiny. Napěl se a vlastními silami z ostnu sklouzl. Otočil se, bez ohledu na díru ve vlastní hrudi, přidusal k bezvědomé Andreje a kopl do ní. Odlétla a narazila dohromady šrotu. Pak schrábl Julii ze země a na ohyzdné tváři mu vykvetl podivný, přihlouplý výraz spokojenosti. Zdvihl hlavu, jen aby zjistil, že si hledí z očí do očí s pánem Šelem. Curran ho pomalu, ale jistě zatlačoval dozadu. Sice bojoval o každý centimetr a krvácel přitom z ran, ale postupoval. Vrazil obrově drápatou ruku do díry v hrudi a vyrval z ní rudý chuchvalec. Napravo pastýř roztáhl paže. Hábit se na něm rozpadl, odhalil jeho vyzáblé, nehezké tělo. Chapadla mu zavířila kolem ramen a pak vystřelila vpřed, aby se omotala kolem kovových ostnů. Pak se stáhla a pastýř proletěl vlkům nad hlavami a přisál se Curranovi na záda. Rivky všechny naráz přilnuly k pažím a nohám pána Šelem, odhalili tak náhrdelník obtočený kolem jeho předloktí. Ledové oči pastýře zaplály hladovým ohněm. Rozevřel ústa a pilovité zuby se zabořily do monistem obtočené paže. Mince se rozlétly kolem, jak šňůrka povolila pod stiskem jeho čelistí. Curran vykřikl a já s ním. Idiote. Praštil se Bran dlaní do čela. Chapadla znovu zasvištěla vzduchem. V Curranově paži zela krvavá díra. Pastýř sedal na ústu, začal se stahovat zpátky k hangáru. Tři ryvky ho v hejnu následovali, vzali Julii z Ugarových rukou, zatímco se zbylé nemrtvé přitiskly Curranovi k nohám. Obr na pána šelem chvíli přihlouple zíral, pak se otočil a běžel k hangáru. Z těla mu stříkala krev. Vlci zaútočili na ryvky. Curran se otřepal jako pes, snažící se dostat z kožichu kapky vody. Ugat prorazil tělem díru skrze tenkou kovovou stěnu. Přes vzniklý otvor jsem zahlédla hromadu beden. Ne. Branovi poklesla brada. Ugat vrazil do krabic plnou silou, až se třísky rozlétly na všechny strany. Pod nimi byl kovový kotel, vysoký stejně jako já. Bran klel, vrčel jednotlivá slova jako naštvaný pes. Magie udeřila v obrovské, drtivé vlně. Čarodějky klesly na kolena. Vize zakolísala a dům se otřásl. Magická erupce. Zašeptala nejmladší věštkyně. Přichází. Magie do mě narazila a tělo ji přijalo, vsávalo ji do sebe víc a víc. Tentokrát se nekonaly žádné návaly do hlavy. Žádný okamžik čekání, než se magie rozšíří žilami. Teď mnou okamžitě proudila moc. Čistá, omamující moc. Pastýř se naklonil nad kotlem. Začal dávit, z úst mu vystříkl proud kapaliny, v níž se třpitila jediná jiskérka. Ta se dotkla kotle a proměnila se v obrovské víko. Musel ho ukousnout z monista a spolknout. Curran už byl téměř u nich, zanechával za sebou stopu polámaných ryvčích těl. Ugat víko popadl a zapřel se nohama, potáhl víko dozadu. Svaly na silných pažích se mu vyboulily. S hrdelním zasténáním odstrhl víko z kotle a otevřel tak bránu do jiného světa. Nad kotlem se zhmotnila tmavá skvrna, podobná bouřkovému mraku s vlastní vůlí. Uvnitř stínu se začala soustřeďovat hustší temnota, obrysy měla téměř lidské, jen obrovské a podivně neforemné. Z temnoty vyrazil pár rukou, jako by přijímal ovace davu. Na okraji kotle se zmaterializovaly nohy v černých botách. Na světlo se vynořila silná předloktí, kůži na vydouvajících se svalech pokrývala lesklá síť jizev, přerušovaná tu a tam vybouleninou bradavice. Temnota se stáhla jako mazlíček poslouchající na slovo, odhalila hruď v černé šupinové zbroji a pak bledou tvář. Nos mu trčel dopředu, příliš dlouhý a tenký, připomínal koňskou lebku nebo obrovský zoban, pokrytý tenkou vrstvou masa, zakončený ostrou špičkou, podobající se rohu. Masivní čelisti se honosily dvěma řadami příliš velkých zubů. Jeden z řezáků z úst vyčníval jako kančí kel, být jen o několik milimetrů delší, dotýkal by se jeho levé tváře. Malá, bílá očka byla hluboko položená pod neandrtálským obočím. Na kořeni nosu mu chrupavka prorážela kůži, vytvářela tenký, ostrý hřeben, který přecházel v masité čelo. Jakoby koňská a lidská lebka splynuly do jednoho hrůzného celku, potaženého lidskou tváří. Kůže a masa na ní téměř nebylo dost, aby zakryly kosti. Tahle věc nemohla být člověk. Za ním temnota sklouzla dolů a nabyla tvar, proměnila se v dlouhé černé vlasy a tisíc braních peříček, splývajících mu ze zad jako plášť. Morfran zdvihl ruku a pak řekl jediné slovo. U prstů se mu zhmotnila šedá bublina a začala se rozpínat. Pohltila mu ruku, hlavu, nakonec i nohy. Instinktivně jsem vytušila, že nechci, aby se Curran bubliny dotýkal. Pán šelem zaváhal. Běž, Currane! Vykřikla jsem, i když jsem věděla, že mě nemůže slyšet. Bublina pohltila i kotel. Srdce se mi sevřelo. Utíkej! Curran se otočil na patě a rozběhl se pryč, cestou popadl jimovo tělo a zdvihl ho ze země. Ještě Andrea. Zaječela jsem na něj, ale nemohl mě slyšet. Bublina pohltila i pastýře a vize se rozplynula.